عین شین قاف پہ لکھی ہے شیقا عادل کی لکھی ہے جواب الکافی کے ابن قائم دا کم ذیل ہے زیڑ سے بے رفاس نہیں کر دا مرضی ذیل ہے بے تعشیقا ہوئی ایشا خدا ہے نا محفوظ دینا خدا ہے بے عاشق کرے اللہ تعالیٰ نے اس بتو نما کہا فیض دو نما کان یا ملون ہاں دام نشترے چدا اسمایا حسنا صرف یو کم سلی للہ الاسماء الحسنا صرف یو کم سلنا یو کم سلو کے حق نشترے بل اتفاق پائے کہ حسب دمانا سواد دخل الجنت رے صرف دائے کے داسی نمونہ شتا پا قرآن کے شتا چارا اسمایا حسنا تسا تو تسین کی نظر آگئی ابن کثیر لکھی زکا بقرہ کے للہ الف اسم خدا زر نمونہ دی ہوئی زر دے دیل و سزا اور قریشی ددیدہ ملونہم وممن خلقنا امت یهدونا بالحق کم تکی پمانا چی نہ پڑے نا ملی کہہ کر یا بدوخ مانا چی چال نو ارضی وہ خدا مانا اولی اطلاع کئی احتمال غن تکی پتا و دارلوم دے و بن کلی کر رہے چی دا پہ بران ہے کہ خدا توئی اللہ نم دے نو کبھی کج تو یا کبھی کج بکیلی کری زان نے نم نے اخی کم مانا مانی چی نہ پڑی دا اطلاق ہم پا اللہ مانا دیاویوں میں من خلقنا دا مسئلہ دو قسم خلق شل خلق پکشترے ہوئی بیا تقسیم کری دا بیا دا والی دا سر مطالب دا غنا چی من پیدا کری ڈلشترے حق تا خلق بلی و پائبان حکم فیصلیم کہیم واللزین کذبوا بآیاتنا سپا کی دا سی کسان دی چی زمون دا آیتون تکذیب کہیم دو ڈلش ہوئی کہا دا آیتون تکذیب چکی نو سنستدرجو من حیث لا علمون فتمتا میرانی سود دا سے زینہ شریف ہوئے گی نا استدراجی محلت واملی لہما محلت ورکو دی لرا یقینا زمانی والدی کلر استدراج سے ترقی ورکو اور داغا پر درجات کہہ سکتا دا یہ با کافر یہ با مکذب مشرک اچھے گورن مال بے رو رو ڈیری اقتدار بے اچتی تاندار بین بر ڈی سی بشی زائنہ و بر شرط گور نہ رہتا ہو رسی ترقی برا جی لیکن دامو کا زب دن ولی دنہ اچت لر سنستدر جم کر ورسا ورسرا محلتم دے اللہ پہ عذاب ذر نرا ویلی ہم لی لہم محلت ورکم لیکن نکہ دیمتین کلیش اللہ عزرانی سم زمانی والدی کلک خلق آغیش سو کے خلاص سولے نشی گیا اولم یتفکرو ما بصاحب من جنن دا رب دے پر ایک قرض ابو بیعت ندی سر لگوا دوڑا ہے دونا دا زمان آئے تون تکذیب چکی نو لے کئی آئیو کذبونا اولم یتفکرو آیا دیس تکذیب کئی نو فکر نکئی جنشتا ددی پر صاحبان سلیوان توم دیکھنا نے مگر نظیر دیکھ کارا مانا پسشی خپائے تاسو دو خفگانم کے دیشی یو خفگان دا رسول نا بل خفگان دا مسئلے دا توحید نا دا رسول نا پلے خفا بیچ دے بلے ونی سوچ چکا لے ونی نرے ما بے صاحب من جنن رسول تے صاحب وے لو صاحب دائی پہ سمانا بان مرگر خورسنو پہ مجلس کی کہا صاحب دا کافرانو پہ دے مانا بانے چھن ناسح صاحب مانے ناسح خیر خواہ مالی صاحب من جنن بلیلیانوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صاحب ویلی دے اور صاحب پائے توی چار وقتا کرے پتہ رہے کہ حاضر ناظر دے ویدا سے خود تمنتا ہم صاحب ہے منتا تو صاحب وائی منگا ماظر ناظر شو صاحب و صاحب نا دا صاحب بمانے ناسح دے بمانے دوست خان دا تازر ناظر مانے مراد نکی چو دام دا شرک تکی رہ لگا مہم دے خود جواز راغلے رہے پا بندوان گے نو لیونے اپنے لینے والے سوچ نکا تا تو ایرا مسئلہ دا توحید ورد دیر پارم سوچ چکے گا نا آئے دی سوچ نکی پو بات شہر آسمان دزمہ کے گئیں پائے کی چ اللہ پیدا کری جار سری دی موجودات کی سو چکے توحید گن وانا سا اور سردام سو چکے وانا سا یکونا قد اقتربا جلوم اصائے دن سو قد سراوڑے رے دا قرب دا پارا یقیناً دارا چھڑیر رانی زیر نیٹا دا دی پنیس دیوالی دا نیٹا کی آئے دی سوچ نے کئی سا کہ مرگ مراروان نے دا نبی بارہ کی سو چکے دا ملکوت سماعت مانے دلائل بارہ کی سو چکے دا خپل مرگ پا بارہ کی سو چکے سنگا سو چکا کم یو خبر بانے پس دا قرآن نمدی ایمان لریم قرآن نمدی سو مانے من یضل اللہ دام دی سر مطالب نی منی بس دا اللہ بے لاری کڑی نی سرشت دی حادی اللہ پری دی لرز دی سرکش ہے کہ سرگردان ہوئی دائے سرکشی رہے سلون کانے سا زجر آغیتا زمیر آموں کا زمین تراجے اور نفی دل میں الغیب آنے نبی اس مقصد راغل مانا کو مارت تعبیروں کا پاگلا مارت زر مانا بدل کر واجب الوجود خدا دامن سے پخل وجود کی چاہتا محتاج نہ رکھا مرض پذان مرا والا یہ سلون کا نے سات یا نہ موسام دیستان تپوس کی پواز قیامت کی کلب ادائے قائم دل داول کئی تقزیب کئی کر دا تپوس کو زدید زدہ ہو جنا رہا قیامت بکلی تو یقینا لم دائے زما ذرف سر انما حسر دے زنی مال لائل جلدی ہاں لے وقت اللہ نخکار کئی بلا قیامت بخل وح مقرر بان سوا اللہ نام علم ماغا سر دے را وسن کے ماغا رے تجدیہ مان لائے اخکار کو درون دے پاس مانو نو بزم کا کہیں نہ برازی تاستا مگر ناگاہ درن سمانا یا خلو شان دلائے پاس مانون بزمکے والا ہوں شان درن دلوئے رہے یا سخو لفظ سماعت مانی علا اہل سماعت اللہ چھ درن شی مانا دا سمان اسمکے ہو پھوچ بھی کر درن شی چھو اسی سکواش ہے پھوچ بھی یسلون کان نہ کہا پیو ننہا یسلون دوبارہ ذکر ہے دا کثرت تپوسوں نے پار دی تو جواب ہو شو بیام تپوس کون بیا بہم کون بیا بہم کو ان آدھی سے ڈی کا نا تئی تو تپوس جواب ہو کہ بیا بہم تپوس کئی بیام دی سانہ تپوس کئی دا بیا والے کئی گویا کس طرح تلاش کو ان کے پبار دا قیامت کے مانے عالم پارے حفی و مانسی باحث تفتیش کو ان کے حفی بر مانسی عالم زحا کوئی حفی مانا خوشحالی دن کے سانہ جی بار بار تپوس کی گویا تر پہ خوشحالے گی سر وہ لو بار بار تپوس کا نبی تنگوائے اولن سجونک اگر جواب سوال ہو تو وقت سارا دوائم دائے دو کیفیات ہو تو تفصیلات ہو تو پوچھتے دو دلے سے کرے طورتا یقینا علم داغے پنیز اللہ رہیم لیکن اکثر خلق پوئی گی نا انو دا مخلوق نے تپوس کہیم تاکر بیل مسئلے گورا مخی کیوئے نوائل محائن دا ربیم اولی حد تک تپوس ہو تو وقت سارا اپائے پسی لا یجل یا الاخری داد ربوبیت تقاضا مالک کار دے دل تپوس و داغے دا کیفیات ہو کیفیات دا قیامت بسنگ گئی انما علم عند اللہ کیفیات والا کو الہ ہی کر الہ الہ خو جو اللہ رہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا دا ترقی دا پھر جواب دی ہوئی قیامت بکر ای طور تو ہے زی اختیار نہ لرم زان لدہ نفی نہ دہ ضرر چھ مالک یو سرے نہیں دہ نفی ضرر نہ آغبا غیب دان سنگشی دہ قیامت نہ سنگ خبری زائن سا خبری مالک نیم دہ نفی ضرر زان دفار سے اختیار نہ لرم عالم وسنگ شم دائخ الا ماشاء اللہ داستنا منقطع الا ماشاء اللہ. تفسیر ابو سعود وئی لیکن ماشاء اللہ من ذالک کائن پل استثناء منقطع لیکن سچ اللہ تعالیٰ غواری ناغ کی گی ہر صد خدے پر مشیت بانی کی گی منگے سے نشو کو لیں دائس اسلام متصل نا جس مالک نیم زان اللہ دنفی ضرر نیم مالک ہاں مگر دائے چھ خدے غواری نو بے بے مالکیم یا خو ملک نش بے خو تملیک شو استثناء تملیک دا املکون خون سے ہی کی گیا دا استثناء صحیح من دا استثناء متصل خا ذکر استثناء منفصل دلتا ہے دایتی سورہ یونس کے فرمائے لو نو سلوی خیات قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله زان لے اختیار نہ رم دا نفی دا ضرر دا نفی لیکن چل اللہ غاری گر دلتے نفع مخی کرے دا دلتے ضرر مخی کرے دے لیکن نقطہ دا دلتے دا علم خبر دا علم حاصل دا نفع رکا ذکر نفع مخی کرے چھ دان نفع زمان اختیار کی نشترے حد دا عذاب خبری دی پاگی صورت کی چو گولے دا عذاب خبر کو ضرر ہی کرے ذکر تکی ضرر مخی کرے دے داخل نفسی ویلو کنا او کل صورت جن کے اوپر لکم ہوئی یہ وشیات کے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا لا املک لکم اختیار نہ لرم تاسو لرا دیس نفی ضرر اب تو دیر تاکید استثناء پر کہہ رو سرشتہ لینا تو خو نبی مالک ہے دیر پارے چتار سے فائدہ ضرورت ہے تا پتہ کہ وہ استثناء نہ لے لے انت الا الا نشتا پکے گا نے مالک دان لرا دان فیض ضرر دان نفی شرک پہ تصرف ان نبی کو رواق دار نہ لے مالک دان فیض ضرر نہ لے اس نفی دا غیب دان ہے پیو قیاس بان قیاس استثنائی وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْسَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ قضب پر غیب بانے پوئے دے ما وہ دیر خیر حاصل کرے پتا سے حال کے اسے نبرستے دے ما تا تکلیف لَسْتَكْسَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ سُوْمْ وَمَا مَسَّنِيَ سُوْمْ جملہ حالیہ ما وہ دیر خیر حاصل کرے پتا سے طریقہ بانے جس تکلیف برات نظار سے دے لیکن طالبات اللہ مقدم مثل ما تیرے تکالیف را رسیدی لی حضی تو فی اللہ ما حضی آخدم مثلی حدیث کے راضی کرا ما تیرے تکالیف را رسیدی لی دچھے تکالیف را رسیدی لی پتہ لگے دچھے غیب دان نے علم دا غیب نشتا گا بریلیان دے کہ تحریف کئی ہے اگیوی لوکن تو عالم الغیب اللہ تکسرت من الخیر پتی دے ادھ رہی ہیں بیاوی گورا پیغمبر خیر کثیر حاصل کرے رہو کنا اس کا طرح چھے نانو کافر کئی ولی خان دے خیر کثیر نہ ہو نوی خیر کثیر حاصل کرے رہے تقریر چکی خلق تو خیر کثیر نبی حاصل کرے کنا نوی آو بس وی غیب دان شکن پتہ لے پاگل دلاؤ پماناڑو پوئی گنا رب دلاؤ سر سکار دے دا خدای کتاب سر اکار نیشتا حلکہ اللہ قرازی دے امتناوات جزئین دا پارا لاؤ شرطیہ دے امتناوات جزئینی علم غیب ام پما منا دے استقصار دا خیر ام پما منا دے دوارا جزا منا دی یو سبب دے بل مسبب لاؤل کو استقصار من الخیر دے دنیا خیر مراد دے اگر نبی کو نہ حاصل کرے دول خیر نبی ہوئی مال دنیا نہ حاصل کرے مانا الا النساء والطيب صرف زنانہ و خوشبوئی مارا دو چیز حاصل کری روڈے مرا تو پمارا خیر نہ ملو سرنگ سے ڈیر خیر حاصل کر تو دنیا خیر دن تم مراد مانا نے حاصل کرے استاثر دنیا نہ الا النساء والطيب یہ روایت کی راضی نو دا خیر کثیر د دنیا فاصل نشه کنه بل ده و امام سنیسو جمله حالیه کا اتمو درے گا لست اکثرت من الخیر و امام سنیسو خیر کر آخرت حاصل کرے نو بے تکلیف ہے نو حاصل کرے تکلیف و ترسید رہے نو غیب دان نہ رہے بس و نیمزم اگر یار در کو ان کے زیر اور کو ان کے قوم نرش ایمان نریم هو الذی خلقکم من نفس واحدہ ددی ربط پاد درے میں دائے سرو رد شرف دعا شروع دے رد شرف دعا اور تفویض پڑے ما قبل بانی نبی واقدار نے نبی غیب دان نے بیام خلق لگی تو خدے سر شریکان جوڑے سوکھ جوڑے شریک کہ نبی نشی شریک کے دین بل بس سوکھ شریک شی آیت مانو گور صاف مانا بے آیت کے صفا ماندار اللہ آزاد نے تاسے پیدا کری ہے دیو جنس نے انسانان پھر انسانان یا دیو جنس نے پیدا پیدا کری دا دیو جنس نے بی بی دل دار سڑی زنان چی خز چی اغم انسان نہیں اولے پیرے کو خز نشی کہہ رہے نہ اسر نکاح کی نہ اسر جائز دے دا بی بی والا دا جنس نہ اولے ورکڑ لیا اس کو نہیں لے ہاں دیو پارا چی رہے رامائے تاسلیم اولی الجنس و امیلو الی الجنس جنس میلان جنس تہی کر سکون آسی بھی کر فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا فمرت بہم دا خود دیر عام انسانان سب کی رقاص و خلق تذکرہ ہو گر ہوئی فسر کلائے چرے یوزے شیری بی بی سران حمل والی آغا حمل سبک نزیرا جی گردی دارے حمل سر سران زمانی جاسی اول زمانی ہی تکلیف نہیں ورتا مجھے تکلیف ہی نہیں نو خدایم یاد نہیں خدایم نے یادی ناشکر ہی دا ناشکر قوم حال مراد دے فلما اسخلت ارگلے چادرہ نشی دی دوارا دعا غواری دا اللہ ناشی رب دا دیرین یا اللہ یا ربا کتارا کے منہ تر ہو موٹ بچے ہیں صالح دل تنیک نہ ہوا کہ خدا نے دیکھا کہ خدا نے ایک بچے را کے صالح مانا خود سٹ پوری جی خدا سے غلط بنتا روح موٹ بچے را کے نلنا کونن من الشاکرین ہوں بس کا شکریہ ادا کروں ہوں بس توحید بان نکل خدا زمین تو نے کیا خدا روح موٹ بچے را کے تا شکریہ ادا کروں فلما آتاوما صالحا ارکل چلا دی تور کی روح موٹ بچے خدا او دعا قبلی ارچا قبلی جو گواری کر زو اے اوش اگر دی دی اللہ لر شریکان برخی والا اگر دی فیما تاوما پا بچی کی جلا والا اور کرے دیں پا کی شرکت یو داو کی داوی دا رفلان کی بابالت لم پیر بابالت تلیو ما دا لمن مینی والے وا کل بھی تھا تو لمن لان دے شوم تو دس بھی لا لڑا کر خاص دس ہی پاک گری خدا یہ کر کل نم دا کیری نو وہی دا بند ہے علی دا بند ہے حسین دا حسین دا بکل رے دا علی دے دا بند رے کل اگل نم کیری دا پیر بخش دے دا ولی بخش دے دا علی بخش دے حسین بخش دے سورہ کافی ماتا دا شرکتوں نے شروع کی کیا دادا سے شرکی چھ فتح اللہ ما یشرکون پاک دے اللہ داغنا شرادی کم شرکی دیو اللہ خدا سر دا سے شرک شروع اللہ سر دی برکے والے جوڑے ولے جوڑے سجل لے سدلیل لے آئیو شرکونا رب کی پڑا دا شرک مختضیات دا شرک سری ستا ہوئی آیا دی برخی والا گردی خدا سر آغا سوک چنشی پیدا کولے سشی آغا مخلوقین خالق سر مخلوق شرک ہے خدا دا بین صافی دا یو خدا مانا دویم دار آغا طاقت نلری دیلا دا مدد ندزان سر سمدد کولے شی دیکھ ڈیر ہوئی چرا مدد سرا مدد سلیزاند بغداد شاہی میران، لیکن لا استطیعون ہا زان سرا مدد نشی کو لے زان نشی بچ کو لے دے تکلیف مصیبت نہ دے لگی تو خود سرے شریک درم الاداد چھو ان تدعو من الہدا کتیر اوبل یغی الہدا سد فیدی خبر دام لا تبیکم تعالی نشیرار سے دیم تو تیمان دا فیری کار را بنتا جب تینا غاری بلا جب زما پا تجارت کی فیدہ آچوا زما دکان کی فیدہ آچوا لائت طبیعکم نشی در رسے دے تبا من در رسے دے ناخر پسی شرک ہے منتقو خائد خلق نشی کو لے مخلوق دے مدد نشی کو لے نصرت کے محتاج دے دا فیدی سکار دا پارت تعالی نشی در رسے دے اولی دخدے سر شرک ہے بلکہ دا خدا سیدی برابر دستاسو حال کبرے دی لڑاؤ کتا سچا بھی ہے برابر دے پڑے کی چیز فیدتا سلنشی در کو لیں پڑے کی برابر دے کاواز جی تک ہے اجرام مدد سے ہو کچا بھی ہے اس فیدتا در کو لیں بلا خبر دار اولی شریکہ ہے دا نفی دا وجود دا شرک دیتا ہوئی خواہ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم يقينا عاشتا سو ترا مدد سوا ہے داندان سوا اب سر پر دعا کی شریک ہے داخو بندگان دی امثالكم تاسو ہن تک محتاج دی محتاج دی تاسو پہچان عباد دادی عباد امثالكم تاسو ہن تک محتاج دی نفتد محتاج نے غاری فدوم ذرو والے کنا دین استاس دعا قبول کی کتا سرشتی نے شری کولے شی نیش کولے اور تو اسباب نے کی گئی خان قرآن ترتیب سر روان دے آ شری کوائے چی خالق ہندے او خالق نہ نے مدد نشی کولے لارزت نشی کولے بندر محتاج دے استاجت نشی پورا کولے نور اسباب نفی دے اللہم مرجو لن یمشون بیام آئے دریخ پیش ترے چی بائے وانے تلل کئی آیا لاسونش تھا چھپائے بانی نیول کئی آیا سرگش تھا چھپائے دی دل کئی آیا وگونش تھا چھپائے اور دل کئی آیا اشتا اشتا نا نشتا گا نا قید تھا کم و قیدی کنا قید پکی نشتا نفی دا قید پی نشتا کخ پی ای کنا بل فرض ہم تل پی نشی کولے تو یہ نلے خوری شہ نلے خوری کا پر ایک پوت لے شی تو یہ اللہ سے منگلی دلو لا سے نلے خوری شی نوی خورشی لیکن دے لاس مانے بطش نشی کو لیں تو چوہے راچین کا مانتا بسنگا راچین گئی تو اے گورا سرگ آسے کھولے کنوں کے روغے وے سرگ بے ہی لیکن پائے بانے بسر نشی کو لیں تاری دے نشی وہ گنے بے ہی لیکن پائے بانے اور ادھر نشی کو لیں تاکو لسباب دو لوحیت نہ فکر پس مانے تاترہ رسی خواہ ظالمانا غلی کی نہ کرنے کو آیت تو واپس راز ہوں پا گلا اس دن وقت کتاب قرآن خیم خواہ قرآن ذکر گئے ماضی بانے دے لما داخل دے شر جا شر خواہ استا ماضی ماضی نہ پاتی پا گئے قولی دعو شرکاکم سم اکی دونی فلا تنظرون بیا و تاخر کے ہوئی صدر سر پاتشول اس نشتہ تشت توک رہے ہوئی خواہ بے دلیل سڑے زو سروب الہدا فل مددگار بیا زما سے بندو بسو کہ نو مال مہلت مرا کہیں تو اے ویری گدا جواب دائے مکو دا خبر لگا و زروب لکنا تم سر زما بندو بسو کہ ما تو مہلت مرا کہیں زنی اری گم ولی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب یقینا زما بچ کے ان کے حق اللہ رے چاغدا کتاب پدی توحید بانے رالے گلوں ما تیلو دا توحید بیان کرنو سنگ زد بلنو یریگم اگا اللہ تعالی یواز زمانہ بلکہ اگا مر گرتی آتی دا معاہدینو بننگانو یہ تولد سوالی سب سے توحید بیانی اللہ مر گرے بیا مور سر رد گئی آگتان چتا سے بلید اللہ نا سیوان لائے سو سیونا نصرکم طاقت نا لری ستاسو دا مدد دا نا زان سرائی سا مدد کولیشی کتا سواغی رو بلے للہدا صلی اللہ خوزن اس فیدی صلی اللہ اسمون اورینا و تراؤم ینظرون ایلیک و تراؤم ان استاسو خیال دارے تاسو عقیدہ دارا شدید تاسو تبوری لیکن دی تاسو نہیں پر عام مانے تعتقد و تعلم ینظر نہیں لے تاسو عقیدہ دارا شدہ اولیاء منگئی نہیں حاضر و ناظر دی نا لا افسرون تاسو نہیں شدید ہے تحتول سغیری دی زویل اقول اقا وانون دعالا اللذین روالا مخیم ویلو کن عبادن تلق اگر عبادن دیو جید آیتون دی بوتان پبارکی و ایتول زویل اقول پبارکی دی حقیقتا حقیقت پریدے مجاز تزین سے دلیل لے سو جردہ مجاز لپکی راو گورا حقیقت خو پرین دے عبادن امسالکم بندگانو چی دیو ترا مدد شرے کرن ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم دیوی نجی کتاب کی لکھلی چدا بھوتان سے لکھلی ہوئی جماعت لکھے اور خزم کا معنی لکھے گا جماعت پر مرقات منطق دا مرقات کس تو اللہ حی جماعت مڑی تو جماعت ہوئی کیا خزم کا معنی لکھے مڑی لکھن جماعت کی اور دوئی پہ لاس استر کے وگنے نشتا او کشترے لیکن دے اسباب مانے کار ختم شہرے قوت پکے ختم دے زکا مرگ مانا دارا چہ احساسات ختم شکر کرنے ہی ختم نہ مرے سنگے تاس گندے خق کرے خلقکم من نفس واحدت و خلق من نازا جالے اس کو نہیں لیا منگل نفس نہ مراد دے جنس دے گی داد یو انسان خاص تذکرہ نا مخیر عام جانسات شروع کرے بیاید ناشکر مشرک انسانانو طریقہ بیان کرا چاہی دا چل گئی ولد وللہ اور کیا دے خدای سر ولد کی شریک جوڑائیں پا دعا کے مو سر شریک جوڑائی پا بلنے کی ولی ذکر نفس مخیر علم گا انفس و نفس دیر کرتا پماند جنس مانی راضی خان خلقکم من نفس واحد من جنس واحد دائے جنس نے بی بی پیدا کرے گا پری کے گرام حسن بصری و مانا کئی آوت ندام مراد آوت کرے شدا آیت ترمین شاکرین پورے دا خدے دا آدم و حوا پبارکی ٹھیک دا فلم آتا ہمان آخواشرے المراد بہ المشرکون حسن بصری ہوئی مراد پتے سرا پاچری بیا مشرکان مراد دین اغای فیض کو جدا کرے ادم ہوا پکنری مراد زمائر دی ہوئی زمائر دی کا نگا سے خیر استخدام بکو کا مولانا تانیم ہوئی چلی اس کو نہیں لے ہا پورے ادم ہوا مراد دے فلم ماتا وشان آپ عام انسانان مراد دیا ہر یو پر ایک ستائیل کرے دے اب مقصود دا قرآن دے مقام کے عام عادت دا مشرکان بیانی عام عادت عادت ہی بیان کرے بولے اب ماضی منہ پمان دا مزارے بولے ویلا ذکر اس تو قرآن مزارے کرا ایو شریکونا فتعال اللہ ہم ایو شریکونا ایو شرکونا بے اکڑل کا شرکی دی شرکی بے روبہ لے کا دی کولیشی دا قرآن عدد بینی ماضی مزارے کے اندر کا عدد دخل خدا ہے چار کلک تغشیو کی ار کلچ دنوال راشی ار کلچ سوالے پیداشی دی دا چل کئی کنن فتعال اللہ ما ایو شرکونا اندل تیدا سولنے فتعال اللہ ما اشرکوم اشرکوہ خدا ماضی پر خدا نا تیم پر رکھا نا ماضی دے خدا آئے سو تنویر یو سو زائے کیا مدا ماضی بمانے مزارے چند جا خا شیر دے لے گا ناغی سر زم دا زیم پر کیا زائے کہ ناغی سر پیغمبران کو نہیں وہ دی آیت کے ماضی پر مانے دا مزارے گا دی آیت کے اشکال تو صاف مانا مکروس وان اشکال اس کو گو رہا ہے اشکال داری چلی کہ ادم حوارا روان نی من نفس وائدتنا ادم علیہ السلام زوجان دار بی بی حوا مراد فلما تغشان دائی حالت مراد فلما تاؤمان دائی حالت مراد جعلال شرکا فیما تاؤمان کی دائی حالت مراد چا دم و ہوا خدای کر شریک جوڑ کر فیما تاؤمان سنگ شریکی جوڑ کر اول حمل چراغ ہے ابلیس و تراغ ہے یا ہوا دا تو بلا رہا دا بس دینا بسنگ خلاصی سجل بکوم بس دا بروزی لیکن اس نقص تو کچھ نم بولا عبد الحارث دیکھا بے خدن بس رائیس تھا ور تخلیر اخیار اخیار بارے چپے و مگید وغیرہ ٹکرن ہوئی تھا لا یرکب المومن من جوہر واحد مرتین حضرت آدم و حوا تانم کا مقال شل جو زلی پہ ابلیس ٹکر والے نہ بیام ہوئی وہی نہ کہنے جی دا حدیث پر ترمیزی کرا گئے بیا وہ اس تک ہے اس گرہ خبر دے اس گرہ نہ کرا پھر حدیث ترمیزی راہ رہے وہ کتاب روڑل کتاب کے روڑل سے دلیل ہونے حدیث ترمیزی کے راوی دے عمر بن ابراہیم عمر ابن ابراہیم راوی دے اگر نے حدیث مرکور آ رہے پنو روایت ٹول موقوف دے ابن کثیر ہوئی وہ شال یو خدا شال دے بندہ حدیث معلول من سلاس دے جو ان پدریو طریقوں بانے دے معلول دے ابن کثیر ہوئی اول طریقہ ادارے سے عمر بن ابراہیم چرے قال ابو حاتم لا یحتجوین ابو حاتم ویلی دی زبان حجت ننی ولی کی دا ضعیف سڑے دے کترمیزی اور تصحیح ویلی لا عبرت علی تصحیح ترمیزی دستیس دا ترمیزی تصحیح تو اعتبار نہیں وہ محدثین بنی زبان دا سامال کتاب کاری بل ددی رائیر حسن حسن بصری ددی آیت تفسیر آن کرے شمار تاوے چل مراد بیل مشرکون آگا ہوئی راوی چی پخپل روایت نے خلاف کی واقع روایت بہت غلط کاری گا سماول کاری تفسیر قرطبی ویلی صاف حدیث ترمیزی ضعیفن ومن الاسرائیلیات ہیں دا ترمیزی دا حدیث بالکل ضعیف دے دا اسرائیلی روایت تے نسبت چرتا ہے اور آوی لگے دل رے سند والے جوکڑے نبی تے نسبت کرے رے اوہ یہودی روایت کا بس تفریح شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورت اختتامی باب کے آخر کے اخلاق ذکر گئی اخلاق دا پار دا تعلیم اور دا پار دا تبلیغ دا مسئلے کی صورت تھی چونکہ مکہ مسئلہ سورت اعراف رد شرک فی دعا بڑے تفصیل سراؤ کو دارنگ شرک فی علم اور شرک فی تصرف آخر کے دری مسئلے دا رسول دا پارا دا خو اخلاق و ضرورت تھے کہ انسان مبلغ دزان کے خاص لاکھ پیدا کی تفسیر قرطبی لکھی کہ مانز اللہ حاضر آیات اللہ کی اخلاق الناس دایاتون از اخلاق و ببارہ کی نازل دی دارنگ جعفر صادق نے روایت تھے کہ لیس فی القرآن آیا اجمال مکارم الاخلاق من حاضر آیت قرآن کی دا اخلاق و دا پارا جامع آیت دا دین بل نشتر ہے گورا دعوی پیش کری یو دے خود اللہ فات درہم وامور درہم عارض سلورم فستیز باللہ پینزم روستو قل انما اتبعو شفگم وسکور ناخری وم دے نہم چلا تکم من الغافل دیت اخلاق سبا ہوئی پر یہ وہ اخلاق مانی چا عمل کے مسئلہ برسی اول سو قضی العفو دا خود مراد دانش بلاس کیوں نیسا یہ اس چیز نے عادت جوڑو لو دپارا قرآن کا لفظ ذکر کئی خزو حضر کون مکھ تیرشو آپ نے مراد سے آپ لکھی دے کے سہل تھا آسان تھا عمل کو آپ آسان مانے حدیث کے راضی یسرو ولا تعسرو دت مفسرین علی کی دا اخلاق دی دفر مرگر ہو سرا مرگری شری شردان دائی نہ غلطی اشوار نہ پاسان طریقہ عمل ہو کا آسان سے شیرے آسان لفظ عام دے العفو عن المذنبین والرفق بالمؤمنین اٹول بگی داخل دے مرگر سر نرمی کا ماتے کوچ لائی نے غلطی کی وام اور بلور حکم کو بنے کار نے کارسی مالا ترد خشریا جواہر الحسان ہوئی چکم شید شریعت نہ خلاف نہیں آیت اور ہوئی آپ پتے تو نہیں ہوئی چلے کے نا لف پسیز قیدا ہوئی خل کو تو بیان کو دین توحید و سنت بیان ہوا دے طور ہوئی دامعلوم مسلی کی بشرا کی جاہلان چکنزل کئی دیا سکے مکڑواد جاہلان مکڑو سے ہی دائی پروام ساتا دائی د کنزل جواب مکوان جاہل بھی جاہل مانے تو توحید و سنت نہ جاہل سوالدار سے گورا آگا کنزل گئی آخر زم انسان مکان کل کرے انسان غم غصشی دے مت کنزلو کی دے پس جاتے ہو کی اللہ تے انسان ہی خوشیتان نظام ساتا دا مقام دے احتیاط تے ہوئی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ كَوْرَسِيْتَا تَعْدَ شَيْطَانِ نَسْوَسْوَسَانِ نزغ اصل کی چوکے تو لگا سڑے چھ بستن چوکا کے یا غوئے چھ چوکا کے شیطان سڑی لے چوکا اور کئی چھ مرا تاکہ غیرت نشتا گورا غرط کنزل کی نتمر تے دوخلے کنزلو کوئی تا اگر یو کنزل کی نو تو تلس ہوکا تو غیرتی نہیں سا دا چوکا در کی نو دا شیطان چوکا سی وسوسا کل شیطان انسیم دا کار کئی ہاں اگر برایشی شیطانی با جوڑی سیدے پارا چی کار دروان دروان کی ہاں تا توی گر آگر تا کنزل کن نو تمر تو کئی سوخلے کنزل نو کورسی تا تر شیطان نس چوکا ہاں پدے دھوکے کی وسوسے کی سبق ہے ضرور آیا عز باللہ فست ہے عز باللہ ادب دارے پناہی طلب کا پالا داسی صورت حامیم سجدہ ہوں پگ دیر شاد اغم مقام تو تبلیغ دے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَ عَذْ بِاللَّهِ غصہ درنن عوذ باللہ علاج دے یقیناً اللہ عرصہ و ریپار سپوئیم انہو سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا دام دا ایمان والا دا مبلغین و صفات ذکر کئی کلے دا امر پتور روڑی کلے دا خبر پتور روڑی یقیناً ہوا چیزانی بچ کرے دے دا شرکنا اور مراد پس تو بیان کی دا مسئلے کل چی ارس یغی تا سا حملہ دا شیطان تو آئے پس تو خیال چی سڑی تا رشپی خیال لازی بل وقت کی سا فکر راشی نو تو آئے پس تو شیطان حملہ پیرانا شیطان نے دھوکہ کی اغور توسوسے چین تذکرون تذکرو دو معنی یو خو یادی اللہ لرام زر خدا را یاد کی یادول طریقہ مخکی فستائل دوائم تذکرو مانا تفکرو سوچ کئی فکرو کی چدا شیطان ما تسو ادا کار اکم او کنا کلچر سوچنے کار وارس دو کی دیوی او خیار اخیاری و لڑائشی بصیرت دزرے اثر جی ٹک دا شیطان وہ سوتے ایسی لیکن تبا سوچ کے دا فکر نمکار آ جی بصیرت نمکار آ جی ہاں گور تب شیطان دا مرگر و پشان نے کی گئی ہاتھ دے اخوان و شیطان ذکر کی احترازن اجتنابن رونا دا شیطان راکاگی شیطان آئی در پسر کشے کے ہو بیا کمے نہ کہیں راکاگی استمانا بخاری لکھی یزینون بخاری کتاب و تفسیر کے اغاو تر سر کشے کارونا خیست کئی شرک بیدت مت خیست کری لیکن ستا مقابلہ مت خیست کری رہے جنگ مت خیست کری رہے ایو کوتائی نہ کہی دے کے نتقو دا شیطان رور نہیں کن شیطانی طریقہ چکور شیطان ان سی سی کر کل دغ سے ہم لکئی پر سڑی وان دائے بس جواب دام سال سے رمک کے کلچے ترانا اڑی دی تا ددی آ موجودہ شدی واری آیت مطلوبہ دیوی مونگ چی سخوار دا پیش کا ددی دا خواہش کار نکے ددی دا طبیعت دی یوی لولچ کبیتا ولی دا زاننا نجوڑا ہے تو خود زاننا جوڑو لکن دام پا دی جوڑ کا کنا دا ٹوکی کئی بنے بھی بوریا در دئی جی تاسو کو دوا گانے پڑے کرنے دارو جیم پر کم تنی میں کہے گا دا شیطانا دا خبرے کئی لو لجتا لیتا ولی دزان نے جوڑا ہے اشتباسی اختلاق دوائے مانا دا اشتباسی اخذ من اللہ ولی دا خدین نوائیم خدای نے دو غالے چھے دلی کی کنے چھے تقوی زمان خدای منظور ہے نچھے دا ہوں گے دن غالو نہ داتے مغارا دائیو شیطانی اس وقت سے تب اسی جواب کہے ویسا گورا نہ روحے کا مولشم نہ حج کا مولشم نہ زکاة معاف کو لشم انما اکتب ما یوحائی رجم ربی دا طریقہ در تبلیغ بیان چھے کہنا خلق وزر پورے ٹوکے گئی سرے پنج پریان کو دن کم کرنے دا روجے دن پکی رات مات کی ہوئی کہنا وطائے قنم تابین دائے چھ ماتا وحی کی ضرب دا طرف نا موکو دا خدیر کتاب اتباق ہوا ہے آزا بسائرم ربکم آزا چول قرآن دے بسائر تیرشیو مکی طریقے دا بصیرت تو خود دین کم کتاب کے چیز خدای دا توحید بیانی نہ آئے تب بسائر ہوئی دی شرک لر بسائر ان کی دیخان دار پوئے خبری دی استاسو در عبد طرف نہ اے رایت و رحمت دے قوم لرشی ایمان لرشی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دام ادبو چاہے سرے تعلق نہ رکھا تو مطلب کو استا مرگری دے مطلب گئی ادب دے جمع کرو استا ہر کلے چھے او ایمان والو بطائر تا سترا غلے رہے ہدایت اور رحمت را غلے رہے بیان کو ان کے رہے تو پخوا اخلاق بانے بیان نہیں نوچے پخوا اخلاق بیان نہیں نوچے پخوا اخلاق بیان نہیں نوچے کلچے لست لکھی گئے قرآن فس وقت کی رہا گئے تاو چپ شہیں دید پارا ہے چھ پتا تو رحم اسی دا خدای رحم کو غواڑے نو دو خبرے والے پکار یو دے استماع غوط کی خودل بل انصاف تیغی تشب کی دل دا دوارے چکی والے ہوئے غوگم کی دیں استماع ویدی دی استماع ویدی ویدی چاس استماع کے فس مونا استماع مانے قصد کے داورے دلوں پنیت داورے دلو کے نیا کاوری کناوری کو کب دوری دلو کو کے کنا وان سی تو چپ شے شور شغب سرا بلی طریقی سرا اگر قرآن ہدایت در بانی بند نشی پدی سر بتا سو ہدایت مو میں پدی سر دخد رحمت حاصلی دا و مومنان لے عام ادب پیش کرو ذکر آیت سنا آیت چلیں دو عموم پہ لحاظ پر عام الفاظ پہ لحاظ اصول کے تمائل چاہے تو عام دے کہ قرآن بعض لستلی کی کمانز کی لستلی کی خطبہ کی لستلی کی اور کہ ختم کی لستلی کی ہر زیادہ مسئلہ رچ فستہ میں الہو آنس اچھتا تیورین فستہ میں الہو ہوں دیو جن شامی لکھی کنیم لکھی نورم لکھی یو قرآن قرآن قرآن جملہ تواہدہ یہ تفیت الاستماع دا مکرو دی چرا ختمیان چی کا نا ختم کری نو پیو زمانے گر گرے شروع کری چاہتا ہے پوچھا تازی تغلے شورتا ہے بس تیوائے نو ہے ماں بخواگی خیخ تم لگے بلم لگے پوچھا تاز ذکر کی دا اصول پشارہ کی نیش درے کہ اس لئے ذکر کی تو تفاق دا نصطاب تواب کی نصطاب ضیب نیابت کی نا قرآن کی دا اصول اشترے کہ قرآن وی لکینو غد بگ دے نا قرآن پر خاص تخل تسبیحات ورے یا پوچھا تواز لگیا دے نو غد یا خیر آشولو گر گر جو کرنے زان لدی سارے اس لئے بزرے کی سوئی کرنے نا دا قرآن خصوصیت ہو نو قرآن عام بار قرآن بیانی گی نو غوگو تکی رہیم خطبہ کی بیانی گی نو غوگو تکی رہیم نو مانزکی لستی کی نو غوگو تکی رہیم فستمیو لہو آنسی تو لعلکم ترحمون ددی ہو جنا علماء کرام دا مانزب پا مسلکیم دائب کی شدی آیت کی فستمیو لہو آنسی تو تو قرآن پر متعلق کرو اذا قرئ القرآن دد اجتہادی مسئلہ مکہ تمام اصول کے ویلو اجتہادیات جدائی اور بدعت و شرک جدائی ددی فرق و مراتب ہو رہے ہیں ندی دیکھی دا اجتہاد مسئلہ دا کرے اشید یوم مشتہد پنجبانی فرضیت تورسی وجوب تورسی اور بل پنیز بانے آگا دا وجوب مرتبہ کے نہیں دا فرضیت مرتبہ کے نہیں بلکہ استحباب کم نہیں کلے جاشے انشین و مشتہد وی داشے باطل شا دا باطل لے دری مطلب سی دا خدای پنیز بانے باطل ننے دا دپا اجتحاد پر باطل لے دا مان دا دے مقام کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام احمد امام مالک رحمہ اللہ ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اگر ادرور لکلی چاہی استدلال کرے رہے پدی آیت باننے پدی آیت استدلال کرو چکو رہا قرآن پاک لستلی کی نو سور فاتحہ قرآن دے نور قراتم قرآن دے نو غد ور تک دے چب شے چاہے جدا آیت صرف جہری دبار دے اولے استماع ہوکی پا جہری کے گانا اور انصاف ہوکی پا جہری کے چاہورے نا سب استماع ہوکے خواہ سب انصاف ہوکے احناف ہوئی جنا یو خدار حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدد داؤ چکل و جہاد لتو حملہ بے چکول ساوا نو استماع وقت بے کے کو بے چی آیا بانگ پری کلی کی ویلی کی ہو کنو ویلی کی نو فین اس دنا فین سمع لزان کہ بانگ بے وارد نو ام سکا و الا کن بے وارد نو حملہ بے اکرا گورا اغل حدیث کی سوچ کے سوکی چاہ کی سوچی استماع مستلزم دا سمان دا تو غور کیدا نو کاری کرنا ہوئے تو قصو کرن طالب خدے تا پنیت بانی ثواب در کئی دانے چی اور نالا کی غور کیدا نو لفظ استماع دا سمان پارا مستلزم نرے اغا حدیث بانی زان پویا کا بانگ لانے وے لے کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استماع استماع بے کو لن کو غوق بے کہ بانگ بے وری دا نوی اور کا عملہ نہ کو خوا تحقیق کو اکوا بے نوری نو عملہ بے اکڑا گا دارین ستو کی تاسیس پکار دے چی استماع جہر کشون انصاف دے پر سر کی گا خبر حاصل کی دے نا پیدا ہوا شدا خواقی قرآن پاک دے شدا وے درے مقابلہ کی حدیث نہ وے کرنا بالکل دا قطعی مسئلہ ہوا کیونکہ مقابل کے حدیث ڈرے اور حدیث کے ویلو چلا سلا ملم یا کرا بفات دل کتاب کل راجی بکے فسوائدن من زنشت دا چا شفات نلولی حدیث اسرا دے اگر وہی شفات نلولیں قرآن ہوئی جنا غضوت اکیرے قرآن و سنت کی ظاہرن تعرض را دے محدثین و مجتہدین عقید دین دا حفاظت پتور نہ تو قرآن نے انکارو کی نہ دا حدیث نے انکارو کی نہ ہی پرے کی تطبیق شور ہوگا دیر تطبیق ہوئی دا چاہ نظر دیتا اور رسید دا امام شافعی رحم اللہ دارنگ امام بخاری رحم اللہ چو بالکل قرآن دفات بلولی مقتدی بہم لولی امام بہم لولی اکوی نلولی منزل نکی منز باطل دے نو داغ پنج باطل دے دانے سے خدا پنج باطل دے شہری مسئلہ کے اطلاع حقیقت نہ ہونے خبر یہ تو خدا پنج باطل دے بولے لا فلا کا لمن دیکھ سمر ابہام دے دیکھ سمر اجمال لے دس قطعی ہونے لا فلا تک میں احتمالات کریں سدا نفی نفس فلا تک کمال نہ نو پمن کی سمر احتمال لے من تو تمام اکیلو نہ میں نے تو پیش کرو کہ من صریح نہ لے پو عموم کے مشترک دے پھر عموم والخصوص دو عموم و خصوص دوار دو پار راجی سب تصریح پدی نشتا کہ من دے خام خام مقتدی تو شامل کہ تصریح ہوئے امام ترمیزی بعد امام احمد نہ امام بو داؤد آرنگے تو سفیان نہ ولی نقل کا کہ دے حدیث نہ مراد ارسوک دے چھ زان لمونس کئی کہ امام بخاری عام کئی امام احمد امام سفیان خاص کئی زیادہ آنا بردی داولی دادائی دا نظر تا قضار دا ہر یو امام ابو حنیفم دا غسی دے آیت تے ہو قتل دارنگ دری پتائیت کے حدیث تے ہو قتل چہ حدیث راگر معطل امام محمد کی من صلا خلف امام فین قرات الامام لہو قرات سوک امام پس موس کی دا امام قرات دا قراتی ہے پری مانے اعتراض کی چیز دا حدیث مرکوز صحیح نہ دا قول دی گئی ہاں اول احمد بن منی منگائی وغدان نقل کرے فخل مسند کے حدثنا سفیان و شریک موسیٰ بن ابی عائشہ ان عبداللہ بن شداد جابر اغدا دی چاہ جابر ذکر کرے چانا لیکن اسناد و حدیث جابر الاول علی شرط شیخین دے ہاں سفیان و شریک و جریر ابو زبیر دے سلو رتن و دا حدیث مرفو کرے رہے پس صحیح طرق سرا تفسیر روح المانی بھی کرے رہے یو سل یو پنزو اس کے پری جو اس کے خان شداشتی کی حدیث بانے سے سو کلام کئی نا پا بل سنت سرے گئی یو سنت یو خونہ نے کر اغا سنت سر دے متقلم پی رہے خان دا حدیث و بارکیں دارن یو سدو پنزو اس کی رکھی وقال الشعبی ادرکت السبین بدریا کلهم جمع المقتدین القراط خلف الامام شادی ویلی تابعینو کې ده او یا بدری صحابی مالی دلی چاہی با منا کولا مقتدی دا قرآت قلف الامام نا ایدا منا کاؤ نداولی دا آیت پا نظر وانی چاہی دے دا قتل دارنگی دا پاز حدیثو پا نظر وانی دا صرف دیر پاروائیں چی دار اصرے نوی چی برس دا دا سی گنجان دی چی مازغیخ کاری تمانا دا بے دلیل لگی آئی دلیلون ہر جانب تشتا دا سری او تن نوی جی بس من سر دلیل لے بل چا سر نشترے ہر یو دبل دا دلیل تحقیق کو لشی ہو کرے رہے ہو کی گی بہنا وہ دیکھ دے مقام طرف سیدل چکو رسو قرآت غلف امام نکی نمون سے باطل لے دا خدای پنیز دا دا خدای پنیز تا کم دو ہے دا خدای پنیز نے باطل خان دا یو امام پر نظریہ کی دا آغا پر اشتیاد کے باطل لے دا بل پنیز بانے دا تارے کو رواجب دے بل پنجبان خدا واجب کار پر خیر دارت عمر حدیث محمد امام محمد دا داود ابن قیس نے نقل کرے ابن اجلان ان عمر رضی اللہ عنہ قال لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا دارین استاد بن ابی وقاص نے نقل کرے ہاں داجی نے اسے نقل کرے نہ پائے کہ مقام لے آغا ضعیف دے مگا مایو کہ من قرأ خلف الامام فقد اخطا الفطرہ دا دادا تحلی قول دا ضعیف دے دن استدلال دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحیح در دباز احناف قبلہ کی غلط شی صاحب ہدایہ غلط شی اوئی دی امام محمد روایت دارے کہ پسیری مانزکی چے خیرات کی نو خیر دے اور دادا احناف و مذہب دے منگوئی امام محمد امدے کے خطا شیرے دا امام محمد صاحب ہدایہ خطا شیرے امام محمد پل کتابوں کا معطا کے معطا امام محمد کے اگلی کلی اگلی کی نکلی سند علقمہ من قیس رسول ما کرا قد فی ما یجر بھی ولا فی ما لا یجر بیلی و بھی نا خوزو پتی زمگا عمل لے چلان نر القرات خلف الامام فی شے من الصلاف یو جرو فی ولا یجر فی ہے و ذکر فی معطا معطا کی طرف سے ویلی دی نصائب ہدایت تب چرتا سلر ان تک روایت ضعیفت آگر آرسی دلی نا سر دارا چی پدے مقام کی دا جگرہ مکوا چی ستامون باطل لے رخ دے بنی اب بلوی نستارا تو گنانگار غرط دا خدے بنی دا سی موایا دا استیادی مسئلہ را پدے کے رسوچ نکارا لے یو بر تا گمراہ موایا ہر یو دقل مسلک ترجیح پخپل دلیل کولی شی کامیان نشی کو لے بعض مولا نشی کو لے نمگے کولی شو گرے خان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا مَا هُوَ ادب گورا ادب خدا مکہ نے شروع دا خدا دین چی بیان آئے کنا نو ذکر دا رب کہہ دیا تھا دین بے ذکر نے کی غافل غفلت کی نے کی یاد و رب پل فی نفس کا ذرف پل کے زر کی دن نہ یادوا سنگ یادوا پاجز اور پیر یادوا و دون جارے من القول اور جہری وینا نے قطع یادوا تبا و بیگا یادوا مکے کا ذر غافل ہونا وذکر ربک فی نفسک گورا فی نفس کی ولی ویلی جی ذکر آغا معتبر دے چی پزڑ کی ولی ذکر لسانی کی چی تسپیر یا پزڑ کی نہیں کنا نداغی ثواب نہیں کی یہ بلکہ دل تے جوزیہ ہو رہا روح المانی لکھر یو سلسلور پنزوس کے من اطاع بالکلمت طیبت غیر ملاحظ مانا ہاں اور جاہلن بھی لا یعد مومنا عند اللہ گورا کم سڑی چی کلمہ طیبہ وی لحاظ زمانے نہ کہو جاہلو پمانا پمانے نہ پوئے زند خدے پنیز مومن نہ دے دانے دے مسلمان کہ مانے نہ دے جزا ذکر فی نفس سے قید وی فی نفس سے دے مقام کی مقابل دے دونر جہار فی نفس سے گاہے تو ہی چی پزڑ کی اور پخلے بانے نہیں دقائق و تفسیر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھی، فی نفس ایک نمراد دے ذکر دزر و دون جہر نمراد دے ذکر سری دیگر سراڑ جہری ذکر نشتہ دے آیت کے ہاں ماں دائی شرطنہ کے خوزل چاہ جزی بیان پاہ جزائے کوائیں نوپی عربانے کوائیں ولی ذکر چیو جزی پکے نہیں، ذکر چیو کو خوف پکے نہیں کنا نہ بے پیدے رہے ودون الجہری من القولیم دارنگے دا جہری وینا نخکتا جار ستوی پخلے ویل لگو چت نہ تو نے کہ دارو چت نہ شخکت ہی نہیں تو سوی سر ہوئی کنا دا مطلب نہیں چی دون الجہری منے پچھو کو موایا اور جہران وایا در اعتمان نہ دا آیت بیا دلیل لے پرے باندے تفسیر ابن جریر لکھی دیا ذیل کے یکر و رف الصوت و ندا و سیاب بالدعا و بالذکر پا دعا بانے پا ذکرون بانے آواز و چطول دارنگی چغی وال دا ٹول مکروہ دی تفسیر روز مانی مددداری کری اگر در مقابل کے بعض خلق تیرے سے اصو اعتراضات کئی ہیں دائی جوابو نو گورا نور کو مسئلہ مخیر تماس کرے ہوا چام فقائے لکھی کبیری لکھلی پینزہ سو شپکش پہ تکیں چرف استاد بے ذکر بیداتن دا بیدت تے فتح القدیر لکھلی اور جس کے سلور سو سلی رشکی شدا بیدت تے طائب ہدایم تو زہ لکھلی شدا بیدت تے یو سر دو پنزوس سلور پنزوس دارنگ قاضی خان لکھنی یو کرو رف سوتے بے ذکر یو نوی تفاول جس کے شدہ بزرتے بحر رائے کی لکھنی الفل فی ذکر الاخفاء درے سو درین سفر آول جز دے ملا لکاری لکھنی خان یو سن الاسرار فی سائر الاسکار پٹول ذکرونوں کی سنت شر پٹ نستل اللہ فی التلبیہ والقنوت للامام و تکبیر لیلتی دیدین الاخری ملا لکاری مرقات کی دویم جز درے سو اوپن جز کے ہاں بعض خلق کو بانگ نمک کی یا رستو پوچھا تواز بانی درود شریف شورو کرے اچا پکی درود تاج شورو کرے دے شیر کی شورو کرے دے دیر مرقات کو ملا لکاری دویم جز یو سر یوش پیتر کی لکھی داچر بانگ نرو سکھی ملن اعلان بھی صلات و سلام مرارن اوچا توازبان صلات سلام ہوئی اصل سنت والکیفیت و بیداتن دریدہ کیفیت بیدت ہے امام شیرانی کشف الغمہ کتاب دے امام شیرانی اغلی کری نو اغا تسلیم چماز زنانے کئی وسط رسول اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے خلفاء راشدین و زمانہ کے بل کانا فی جام روافض دارش یگانوں پر زمانے کے رہے شامی کی لکلی اور دارنگی تاریخ الخلفاء کے چھتا بانگ نروس تو دا سلام پوچھا تواز اب آپ کی بروس تو کہہ رکھنا دا ربیع الاخر کے وہ سو یو کیا سنہ کے پیدا شوئے دا ست سو اکاسی سنہ کی دا پیدا شوئے اور دا زمانوں عجیب بن اشرف عورتے شعبان بن حسین داغو پر زمانہ کی داغ پامر سر پیدا شو دا بیدت جو کرو مائل گورت دیکھیں دا بعض سوالات تھی یہ اعتراض کی مشکات کی راغلی عبداللہ ابن عباس ہوئی مائن قضاد مانزد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبیر بانے پی جندلہ پر تکبیر بانے پی جندلہ مشکات کی راغلی سے دارے مختلف جوابات تھی ہیں یہ جواب خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب العم کے ذکر دیکھا کتاب العم کتاب العم یوصل لست فرا والجز آئی کے لکھے لیا حسبو انما جہر قلیلا لیتعلم الناس منہو داہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لکو خلقی زکی سے رفتا جہر وقتا یسیرا لانہو جہر دائما نوویل ملی کلید مسلم بشرکی خان بل جواب داغی دارے چھ دا حدیث مطلق ننے دا مختص دے پو واقع دا حجت الودا پوری دا اختر وزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار فرض مانزن برستو تکبیرات وی کن لمعات کی دغه جواب کرے دے بذل المجہود کی دا جواب کرے دے یو بل اعتراض گو رہا مشکات کی راضی چکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی یقول بصوت لا لا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانزب پسی پوچھا تواز دا کلیمہ وے گورا تحقیق دیر فشل ہے دیر دا سے بے تحقیق روان شوئی ہے منگوائیو دا روایت در مشکات چلیں مسلم بانے والا رکن روان مسلم مسلم 278 صفحہ کی دا حدیث ترے بیقی سنن کبرا کی دا حدیث راوڑے نے دارنگی مسند احمد تلورم جس کی دا حدیث راوڑے نے لیکن یو کتاب کی دانش کرے جب بستاو تہل آلا مشکات والا خطا شیر یو آج حدیث دا سم میں نے کلے کہ نا خطا حلکتے نا قلم تیاد شیر امراتی یہ لی کلے گا دل تے قلم نور مگر شیر بستاو تہل آلا کم حدیث کی روایہ تھا مسلم من اولا اور کہنا مسلم کی دانش کرے کریم دو خیال گئے کی مشکات دو لی بی خان لولین دا غلطی پا کیوں گو رہا دا غلط شعر سے بندہ ہی غلطی کی خیر نے ندائن کم دے معلومی چی پوچھا توال اکون فتو الباری اگر جواب کئی دی امام شافعی اگر چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کل کڑی اسا تعلیمہ نے کڑی اخا نوزکر ربکا فی نفسکا تذرا وخیفا ودون الجار من القول بالغدو والاصال دون جار من قطع جہر پہ مکوا تباہ دے گائے کوئے ولا تکم من الغافلین مکے گئے غافل خان واحد ددانی کول پکار چاہے غافل کی نی مسئلہ کی رسائے ذکر الہی بڑیر کے حد خدا یاداش دیر کوا غفلت نکاروان لے تا تربیت جمعہ تبلیغی کے مخاص چلی گی خان پدی نیت پسر لرش سے ذکر عزت کے خان تبلیغ طریقہ پہ مانتے عزت کی مسئلہ تو دے زین عزت کا اور طریقہ آگا زین عزت کا خواہ نا خلق ان اللذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہم اما دلیل نقلی دا ملائکو تارد صلی اللہ علیہ پارو گو رہا یقیناً آئے چی در افتر نزدی ملائک دی آئی لوی نکی دا اللہ ربن دا غیر توحید نام اللہ لپاکی ویو خاصا و تسیزے لگئیم چاہی ہے کئی نتے والے نہ کہہ آئی ذکر دخدے کئی یو سب بہونہ تسبیح کئی اگی عملوں کئی دا سجود و دا انقیاد اگی استقبار نہ کئی گر در عبادت تری یہ عبادت تر زڑو در عبادت سرے عاجزی لا استقبرون آن عبادتی دار زڑ عبادت شر استقبار پزر کی نشتا تھا دا جب عبادت دارے چی سب بہونہ دان دامون عبادت دارے چی لہو یسجدون درے والا قسم ہے اندر لگو لیا سورة الانفال دا سورة مدنی نازل شے پس دا سورة بقرانا سورة انفال دا دیو دو امنون دے سورة بدر دیو دا سورة بدروں ہوئی بدر واقعات کی پکیں دا مدینی دو ام سورة دے دری صورت ربط مخی سورہ اعراف طرح چام مکیو یوسو وجوہ باندھ دیں اول دار مکی دار توحید اس بات حکم اخلی نقلی دلائل اس طرح خواز احسوا اس حکم دے جہاد دے شاد دا مسئلے دا پارا شدہ کو بھائی پو اوخان و غلاب ہوئی پٹیٹا نکی کنا دیکھے وہ مکی دیکھا رول مانی بارت کی ذکر بے جاز نشت درو ہوئی اگر دو لفظ جی کلی دغرن دو معجزہ مکی صورت کے تشجیع اور کرپ تبلیغ لائق ان فی صدر کا حرج تنگی کے بنا خا ندی صورت کے بیان دا تشجیع بل جہاد جس طرح بیانوں کا تنگی گما تنگے گما بلکہ دیکھے کل کل جنگ و مخل راج بھی تھا جنگ طور مکے کے گیا دارن مکی صورت اعراف کے ہوئے وہ ذل و امر بالمعروف بالعرف اخلاق کو بدل کر دی صورت کے اب امر بالمعروف کئی چور سے شیرے اغس شری اور جہاد آراب کے دام جاؤ قصہ سے رقبل و قومن سر ذکر کروں جگڑے ہوئے دی صورت کی زمت نبی اور جگڑا رقبل قوم سر ذکر گئی دا بدر جگڑا آراب کے ویلو وقت کے رہ قرآن تچپ سے دی صورت کی ہوئی وقت دی مومنان اور جو وقت کی دی نہ پائے کس سے فیدی دی ہاں دائے فیدے ذکر کی دادا تم ایمان آ کہ پایا بانے ڈیرے فیدے حاصل لیے رب تسمیوں کنا عذابت یا اللہ ہم عذاب نہ بچ کے داتا بے عراف ہونتا وا تنان فالن میں نندک پر طرف نمول احسانات نے مجھو نرا دے دا سورت دو داری جی ہاں یو بخدا داوئی کہ اختیار دا تقسیم الغنائم للہ اور رسول ہاں غنیمتوں نے چراشی کا نا معلوم پڑے کہ تقسیم اختیار بد خدائی رسول بے رخدے بوکم کئی ہاں دا داوا یو ذل اجمالی ذکر دا اول آیات کے قل الانفال للہ والرسول دوین ذل تفصیلی ذکر دا یو صلو خیات کے وعلم انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ایت تفصیل ہوئی دا مالی دعوا دا مال تقسیم دا خدای رسول پر رضا پر ایک بھائی جگڑے نہ کوائے مال دا پارا چی جگڑا کہ بد کاری معاہدے دیکھا لے دیر پارا ہوئے دو احمد دعوا دا سورت سنا قتال فی سبیل اللہ خدای پلار کیوں جنگ ہو کہہ قتال بسیف اعلیٰ اطرہ والا اسباب دا روڑی ہو کم سلوی خیات وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فتنے دی شابہ درے مقابلہ کی قتال ہو گئے سورت بید جہاد دپارا دا سورت گورا مختصر خلاصہ بدائی دی سورت کی رات و دائی دی اور ٹول سورت پر ادو داؤن خطر ہے دیارلہ سے لطنہ پیش کی دیوی دائے دپارا دیارلہ قوانین پیش کی دبلی دائے دپارا بس تیخ لن مطلب دے اور پاول اور پاخر کے دمومنانو صفات ذکر دی دیارلہ سجوری دی دپارا چھ مان دخدہ پر رضا تقسیم کے پل رضا پکے من چلوائے دیارلہ قوانین دی جہاد چھ کوائے کنا نوراچے ٹریننگ دیز دکے قانون اس دکے پر قانون بانی جہاد کا ہے آداب دیدا تفصیلی خلاصہ دارا سورت کتنے ایسے کہ اول ایسا سلوی خیات پوری دویم آخرہ پوری نگورا اول ایسا کی بیام مختصر خلاصہ دارا اول ایسا کی با پنز قوانین پیش کی دا جہاد اوتے لتون ویدا لن پال دویم ایسا کی با بڑا کسی دویم ایسا کی با ات قوانینی دا جہاد او پینزو ایلن دیار لسول گنا دیا اول ایسا کیم دو باب دی اور اسے ایسا کیم دو باب دی اول ایسا دا اولنا ترنول لسیات پر ہو گوڑا پر ایک سلور امور پیش کی اول سرے اول دعوی اول آیات کے انفال دا خدای رسول پر رضا تقسیم کے مال دا پار جگڑے مکوئے بدکاریں مومنان یا خیر دیو جن دا مومنان صفات خمسہ پیش کی پدوے میں آیات کے قید بشارت چھ کامل مومن زان نجور کا دا پینزہ صفات زان کے پیدا کے پائے پسی دیا وشپگ علن پیش کی شپگ ریاول باب کے پینزم آیات کے علت کما خرجت وم آیات کے علت ویز ایدکم از استراج دیا استرسغی سونا نحم آیات یولسم آیات کی اس یغشیکم النعاس، دولسم آیات کی اس یحیی ربک، نرسش پارس آیات کی فلم تقتلوم ولکن اللہ قتلہم، دائل علی ستہ والد صاحب دیان دیتو اشپر گئے لتون داول دائل سر متعلق ایو پکی قانون جہاد دے پمینس کے پین لسم آیات، یا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوم الادبار، ادوائم باب دے سورت بکورا شلم آیات نا سلوی اخبورے پر ایک اول بیا سلور قوانین جہاد پیش گئی، یا الذین آمنوا سر مصدر شلم آیات کیا الذین آمنوا، سلی رشایات کے میاں الذین آمنوا استجیبوا للہ، وشتم آیات کی آل الذین آمنوا لا تقون اللہ، یو کم درش کی آل الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، سلور عذاب قوانین دا جہاد پرے کی باقی اللتو نے بنی جمخ کے شپک بیان کرو دو اللتا با پدی داول دائر پر درشم آیات کے، ویز ام قربک اللذین کفرو یو درشیات کے وزاد تتلا لیں دو درشیات ویز قال اللہم پر ایک اس زجر دیں آغا چاہتے شدر قوانین و خلاف کئی مدانت و سستی پیرا کئی منافقت کئی زجرون آرشتن بمائی تبیش کئی، یو زجر دے دوشتم آیات کی ان شر الدواء بیند اللہ، بدترین زناور زان نمو جوڑا، یو دیر شاد کے موئی وَإِذَا تُدَّالَهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، دیوئی دا سنگا میلے شو سنگا میلے شے دروغ ہوئے، پینزہ دیر شاد کے موئی وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، دا زجرو نے دی تشجیب بجات بانے دو ایتونو کے پنزیش و شپگی شہاد کے اگورا، وَتَّقُوا فِتْنَةً وَسْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيل، جہاد کو کنی فتنہ برازی نو پتا با مراشی تب ہم پکرا گیر شی کل لگے نو خیر دے کنی ارے گا ماں پدے بلے دیر کی، دارستو پنزا اثار دا تقوی ذکر کری وجودنا دمن دیتا اثار تقوی ہوئی، دیر شمایات یو دیر دو دیر سلور دیر پنزا دیر تقوی چی در کی ندابوشی دابوی دابوی دابوی اچھے نہیں ندابوی وجودن آدمان اثار، تخویف یو خریش پک دیر شیعات کے ان اللذین کفرو کافر دے مقابل کے خار مال خرچ کئی گورا سباب آرمان کئی خان جانم تبا لڑش، نو دعوی دا جہاد ذکر کردا وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتن، دویم ایسر سورت کو رہے اخیرہ پورے پائے کم دو بابو نہ بھئی ہیں، اول باب دیں دیو سلویخ نشپک بنزو سیاد پورے پائے کی اوپ تفصیل دا والی دعوے غنیمت دا چاہ چاہے سرا ہم اسباب کے رچائی صحیح طریقے سر تقسیموں کے جگڑے ہم پیدا کوئے ددی دا پارا با پینزے لسول بیا پیش گئی، دو سلوی خیات کے از انتم، دری سلوی خیات کے از یوریکہم، سلور سلوی خیات کے از یوریکموہم، دیات سلوی خونا سلوی خیات کے اگورا دا ٹولے لندی ہاں، اور قانون دا جہاد دا پارا اگورا دیکھیں دا قتال دا مومنان دا پارا، مومنان دا پارا جہاد یو جامع قانون دے پین سلوی خیاتنا مشتمل دے پشپک دفاتو، یا اللذین آمنی جا لقیتم فیتن جنگ چکوینی یو خفص بتو، دویم وذکرو درماتیو سلورم لا تنازو، پین زمدارے چی وذکرو نشپکم والا تکونو، شپک دفات بائیگ پیش کی تخفیف اخری مینس کی پنزو سیاد نرے آئے سر تخفیف دنیاوی دو پنزو سیاد نرے، خلاف مکوئے عذاب بدر کی فرونیان اغن تک ابن تباہ کی تکذیب مکوئے بیا زجر پنج پنزو سیات کی آغا شریعت بانے نشر دواب دویم باب دری سی چرے کن پرے کش پک قوانین دا امیر دا جہاد دا پار دی ایو بل پار دا مومنان ہوئی امیر جہاد وہ پنزوس نو گورا وہ ماں تب کفن نو فی الحال بے فشر لے سمے اور تراوا یاد تا دی یوش پیتا ہے کہ وہی وہ ان جنہ سلم فل نہلا گور کرو غقی نو خیر اوکا اور سر کا خوخری رو غکول شیغی سرا بیا سلوش پیتا ہے کہ وہی یا اے نبی و حسبک اللہ اے امیر نبی خدے با نے اعتماد کہ تو استا مرگری ٹول بخدے کافی گنے پنجش پہ تکیو اے نبی ہر ذل مومنا القتال مومنان تا تقرونا کہے چیز جنگ تا تیار شے جنگ تے تیار کہے خو بیا اوش پہ تایت کہ وہی ماکان نے نبی ہے نہیں یکون اللہ اسرا سو تیری نے پورا نہیں تیر فیکڑی کنا قیدیان مجھوڑا ہے او یایت کیو یا نبیو قل من فی ادیکو من اللہ سرا دے قیدیانو تدا ہو رہا خچی تا سبانی سے فیدی ہم یخیرہ جرمانہ میں یخیرہ دا بخام خادا کوائے خا قانون ثانی دا مومنان دا پارش پیتا آیت کیو وائدو لہم مستطاعت من قوت یہ ایمان والو چی سمر موسر سی مخالفین و مقابلہ کی طاقت تیار کہہ گا آخر کی ترغیب و ہجرت و جہاد تھا سلور قسم خلق بھائی تو دو آیت نا یو دی مہاجرین مرکزی خلق لا مرکز تراغلی خلق دویم دی انصار مرکزی خلق دریم مومنان دی غیر مہاجرین سلورم دی کافران آئی داخر کے مومنان لو بشارت ذکر کئی خان دا سورت دا جہاد دے پر طور مکمل قوانین اور ٹریننگ دا جہاد کہ مجاہدین قتالو کی کنا دری سورت پر طریقہ باندے واقعی چڑیر بہتر قتال ہوئی ولی دار بدر نہ پیدا شیری کنا بدر دے بدر کی ولی فتح شیرہ سورہ انفال کا بدر سورت دے سڑی خلق دی فتح شیر ذکر پدے قوانین روان دی کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چیز وجد وجوب الوجود نے وہ بندگانو پر طاعت واجب کرے تو اقوال و افعالو کے رحمان ذات تے رحمت عام کرے پتا اس پر تو لو خلق تو فی کل الاحوال رحیم دے بندگانو کرے نصرت کرے پر نصرت غیبی اور پر تحلیل الانفال یسالونک عن الانفال جہاد پہ چسڑی تیار ہے کنا لاول مسئلہ دار ہے سپاہی گانو مجاہدین و مرگروں مال کے بے جگڑے نہ کرائے یو بوئی چھے ندا کو زمانے بلوی چھے مارا اوڑے دا جگڑا کو خام خواہ پیدا کی نو چھے خام خواہ پیدا کی انو راش مخ کے قانون اور دے چھے دا بطول جمع کرائے اور تقسیم بے دخدے اور دا رسول پر قانون باندی زاننا پر کی جگڑے نہیں پتی سر دنیت تصویم رالا جہاد بسڑے رپے مان دپارا نہیں کئی گنا بولے مال کے خود اختیار نہ اور تقسیمی تپوس کی دیستانہ پبال کا غنیمت کے انفال نفل ہوئی جیتی سیستا اللہ یہ مومن جہاد کا اصلی کار ہے اور غنیمت خبر کی زیادتی شیر ہے نفل بان سو جگڑے کی اور پاگلانی چھپا نفل کے پا مستحبوں کی جگڑے کی مکہ پا نفل کی جگڑے ہوئی وللانفال للہ والرسول تو ہے اختیار دا تقسیم انفال غنیمتنا دا خدا اور دا رسول لے دا دوار جمع ہو لے اکڑا مانا اللہ بحکم کی دائے پا تقسیم مانے ہو پیغمبر بے تقسیم ہیں تاسو پہ اعتراض نہ کوئے انما نا قاسم واللہ یعطیم حدیث کے ویلو کا اللہ بے ورکی ہو پیغمبر بے تقسیم ہیں اللہ بہ حکم ور کئی ہو پیغمبر بہ تقسیم ہیں دوارے پتیز کے جمع کریے دار اختیار الوہیت نہ لے چل انفال للہ یا کو رسول سر شریک کیا فتق اللہ کے مقصد دے اللہ نے یار کو ایمان مخالفت نہ جان پاتے جو رخ کوئے تو قرآن دا اللہ دا رسول تابیداری کوئے ذکر چتا سے ہے مومنان ان کن تو مومنین اور کلے چھ مومن ہیں نزان دے اختلاف نہ پمال کے بچ گئے دا قرآن دے اصلاح کوشش کوئے اس لیے ہوں اصلاح کے راغے اختلافات پمال بانے ختم گئے اور دا اللہ دا رسول تو آج چھ کوئے نہ پرے وقت نہیں ہی کرنے اشارہ دیتا ہوں کہ مار دا دنیا سبب دے اختلاف دے نو کلے چھ مجاہدین دن تراغلی اور مشران پا معلوم کے ان خطیقہ پائے کی جگڑی نو دی بجیات تو کہ اللہ اول آیت کے تمہید کے خود درے چھ اسلحو ذاتا بینکم نو چھتا چکے نمانی جات کو دیش فتق اللہ نمانی خدا نے یرو کہ امان معاہدین شہ اصلی ذات بینکم اختلاف قرآن این اللہ کے دا خدا رسول تو آتو کے اللہ ہمک کے نہ خبر دی کہ ایمان غار نہ داسی دو نہیں کہ جہاد غار نہ دیبا نکل اکشا انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ دا بیان دے صفت دا صحابہ دا پار دا ترغیب بشارت زان کی داسی صفات پیدا گیا دار صحابہ صفات کی ہاں ترغیب دپا رہی چتاسم زان کی داس جوڑ کے یقیناً پورا مومنان خواہ گئی کامل مومن چکل یادی گے اللہ تعالیٰ یری کی ضرور دائی کل چی بیانی کی پجی بانی آیا سنت اللہ نو زیادتی کی ایمان یقین دریم خاص پخپل ربانی دی توکلم کئیم دا غدی شرمان کو پابندی کئی ادائیں چمون دی لور کری خرچوں کئی دا صفتن والا دا مومنان دی پاک ہم حقا مانے پوخ مومن دیتا ہوئی عدید پانا دیر درجات تی پنی ربان نے اور بخشش دیر گناہوں دا دی کہ گناہوں شیر صاحبان نخدہ معاف کریم عرضت عزت مند اور لخا دا تینزہ صفات کی دا مومنان دے والے ذکر کرلی داخل کے ماخذ دے منشر دا قوانین دا جہاد تھا دے جہاد بانے قوانین بانے معامل اللہ علیہ کل شیطان کے دا صفات جوڑ کے پلا عقیدہ صحیح کے اللہ والی صفات دا مومن کئی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وجل ورتو یہ وجل پر یرد خدا عذاب نہ پدی بانے دا اعتراض چلا حکل دا صفت کی جو وجلت قلوبهم دارنگ سورت رات کے دیا صفت کی اطمینان روڑی چلنا ذکر الہی چی کنا پائے دلی اطمینان راجی اتیش آت کے ہوئی الا بذکر اللہ تطمئن قلوبهم بذکر اللہ دا خدا پر کتاب آنی دا ظنون اطمینان راجی دیارہ دوارہ جمع کری سورت زمر کے اگورا انت دوارہ پہ دے رہا ہوگا آیت درشتم اللہ نزل آتنا الحدیث کتاب متشابہ مثانی تخشیروا من جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ یری کی اور نرمی کی دیکھ تضاد دیش کرے مفسرین یو دا خدای را عذابون ذکر دیں چاگر کی گی نو دادی زلون یری گی غنے بی زک زک شو یری گی بل دا اللہ تعالی دلیلو ندی دا توحید و دا معرفت دا پی جنگلے و دا بشارت تذکری دا چکل راشی کنا نزلونو کی اتمینان پیدا شی دا اتمینان جدائی تو نری دا وجن دا پار جدائی ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اشارت دی طرح صحابہ کرام بانے وجل غالب دے مومن بانے یر غالب ہوئی خواہ ولی دے عظمت دو جن کلچی بیانی کی پدی آیا سوند اللہ زیادی کہی دی لر یقین مکہ تمائلو دو قسم ایمان دی یو ایمان دے تصدیق قلبی آئے کہ خود زیادتے کمین راضی ایو ایمان دے کامل چاہے سر عمل و سر مرگری نہ پائے کہ زیادہ کا معراجی کا خاص پپل زپن جان پاری زان پاری مانس ابن کثیر ہوئی لا یرجون سوا لا یرجون الا بجناب لا یطلبون الحوائج الا منہ داغن ابو میں ساتھی صرف پاو سرو اپنا یا چلئی حاجتون بس صرف اغن اغواری دے تو توکل ہوئی دانے جیسے توکلیان یوں او کئی شرک دا درے والی صفات سے گرے اصل کی دا عقیدے صفات دے وجہ دزر صفت تے زیارت الیمان دزر صفت تے توکل دزر صفت تے دا دزر عبادات چل یقیمون صلاة اور بدن عبادت تے نمی مال رخنامی انتکون اور مال عبادت تے درے عبادت تے شل کر نکلک مومن دیتا ہوئی اولائک المؤمنون حقا دا حسن بصری نے چاہ تپوس کو یا با سید مومن انتا تو مومن اگر یہ ایمان ایمانا نے نماز خبر کو دار تو ایمان خود وہ ایمان دی ان کن تتسلونی ان ایمان باللہ و ملائکتی و کتبی کتمان دا تپوس کے ایمان خدا من ملائک رسولان کتابون جنت نار باس حساب نو انا مومن بھی او سیک دا مومن او ان کن تتسلونی ان قول اللہ تعالی انما المؤمنون الذين اذا الى اخری کتمان ددی آیت تپوس کہے کنا فاللہ ماذری انا منہم حملا قسم دے زنیم پوئے چیزو پکیمو کنے میں تفسیر کرتوی آتے نقل کیا اب جدا خلق کی گئے ددی بھی سپر دلے گی ادان دا مومنان سوک دی صحابہ کرام دی ولی دا سورت تاخر کے ہوئی گئے دا سورت تاخر کے سلور اور آیت کے ہوئی مہاجرین انصار کی رولائے قوم المومنون حقا مومنان پاک خود دی گن دل دوی دا سی بسونے شچا کی مومنان پاک آگئی نو حد اختر دیلے کوئی دوارو کی محمول شکن نتیجہ درو باسا دا سی بسونے والے شرین دا مہاجرین انصار دی دا صحابہ دی کر کما خرج ربک من بیتک بالحق دا کاف چرکن دا کاف دیکھ مفسرینو دیر زیاد تقوال نقل کری دی روح المانی بحر وغیرہ ہوئی اطلع تقوال دی پڑے گی تحقیق کرے مفسرین بھائی زجاجی دا کاف دا نصب پزے کرے الانفال تارتتن لک کما خرجک رب انفال تاری لک سنگ چی استل تاکرو رب انفالم تالے درکر کہنا غور قول پر ایٹولو کی منگوائیو دا بحر دے بحر المحیط کی الکاف للعلت متعلق بالانفال اللہ والرسول دا تعلیل دمانے دا بار دے دا مسئلہ ولی اسوا دا غنیمتنو اختیار با دخدہ دا رسولی تا تو وہ بک اختل اختیار نہ چلوائے دا زکا اسوا چی زکا چی استلے تا رب تا دا کورستانا فا حکمت ترا زکا چی تا رب استلے وے تپخ پلا نوت لے اللہ را استلے نوچے اللہ را استلے نو غنیمت آسل شا نو غنیمت کی ددی اس تکار دے وہ تو خدای کار دے حاصل دکھر اللہ تنو دارے ددی غنیمت دا سلو لو ساس بات چیدی نو کری نا پتی دا نبی اختیار ہو نا پائے کرمو منانو اختیار ہو نو غنیمتنو کیلئی جگڑے والے کئی